pa bunyote na otumbuko ili wenye kulelewa na bibiko nijie nubila kutipuze kwangu nitapata raha na usiri mwenu doni pa bunyote na otumbuko ili wenye kulelewa Jitieni jina langu, jifunzeni kwangu. Na yeye utoni, nitaishirisha. Na yeye utoni, nitairirisha. Jitieni jina langu, jifunzeni kwangu. Jitieni jina langu, Jifunzeni kwangu.